Вітаю! Перед мікрафоном Алесь Кравцевіч. Сёння да вашай увагі наступная перадача пра гісторыю старога замку ў Гародні. Гарадзенскае княства ў 12 стагоддзі знаходзілася пад палітычным уплывам Кіева, і мясцовыя князі былі змушаныя прымаць удзел у вайсковых выправах кіеўскіх уладароў. Так, у 1127 годзе гарадзенскае войска удзельнічала ў вялікім паходзе на полацкую зямлю, а ў 1941 годзе хадзіла на Галіч разам з кіеўскім войскам. У 1167 і 1184 годах гарадзенскія князі па загадзе з Кіева выступалі супраць полаўцаў ажно ў чарнаморскія стэпы. У выдатным літаратурным творы тых часоў «Слове пра паход Ігаравы» таксама ёсць напамін аб Гародні. Трубы трубяць гарадзенскія. Вялікія перамены надышлі каля сярэдзіны 13 стагоддзя, калі на землі ўсходніх славян абрынулася манголо-татарскае нашэсце. Праўда, манголы да панямоня не дайшлі, прайшлі ўзбоч далей у Еўропу, але звыклы лад жыцця тутэйшым жыхарам давялося змяняць. Перарваліся даўнія эканамічныя і палітычныя сувязі з паўднёвай Руссю, Візантыяй і блізкім усходам. У любы момант і на панямонні маглі з'явіцца ды прайсціся агнём і шабляй па гарадах і весях непераможныя мангольскія тумены. Менавіта манголо-татарская пагроза стала адной з галоўных прычынаў узнікнення на панямонні новай моцнай дзяржавы са сталіцай у Наваградку. Ад самага пачатку існавання новага гаспадарства, што ўвайшло ў гісторыю як Вялікае княства Літоўскае ці проста Літва, Гародня была ягонай надзейнай апорай. Дарэчы, назоў Літва на пачатку адносіўся да ядра пачатковай тэрыторыі дзяржавы, менавіта верхняга і сярэдняга панямоння, заселенага ў той час змешаным балтаславянскім насельніцтвам. Пазней гэтая назва распаўсюдзілася на ўсю дзяржаву, ад Бярэсця да Смаленска і ад Коўны да Кіева. Тэрмін Літва паходзіць ад назвы мясцовага балцкага племя. Яго прадстаўнікоў у пісьмовых крыніцах 12-13 стагоддзя называлі Літва або літоўцы. Продкі беларусаў у тагачасных крыніцах таксама маглі называцца літоўцамі, ліцвінамі альбо русінамі. У 14-18 стагоддзі літоўцы, ліцвіны, то агульная назва жыхароў Вялікае княства Літоўскага за межамі дзяржавы. А паняцці беларусы і літувісы у нашым аповедзе ўжываюцца адносна сучасных народаў. Замест татараў гарадзенскаму замку давялося бараніцца ад больш блізкіх па паходжанню і па веры, можна сказаць, суродзічаў славянаў, валынянаў і галічанаў. Іхняя дзяржава, Галіцка-Валынскае княства, хоць і знаходзілася пад пратэктаратам татараў, на некалькі дзесяцігоддзяў стала самай магутнай ва ўсходнеславянскім свеце. Галіцка-Валынскія войскі ў 13 стагоддзі неаднаразова штурмавалі наш замак і змушалі гарадзенцаў пакарыцца. Але тыя не надта затрымліваліся з адказам і пры выпадку плацілі тым жа. У 1275 годзе па загадзе вялікага князя літоўскага Трайдэна гарадзенская дружына знянацку захапіла багаты горад галіцка-валынскіх князёў Драгічын на Падляшшы. У сваю чаргу помслівы галіцка-валынскі князь зноў павёў свае баявыя дружыны на Гародню. Ацалелы да нашых дзён галіцка-валынскі летапіс дэталёва апісвае штурм гарадзенскага замка ў 1277 годзе. Тады перад замкавай брамай стаяла высокая мураваная вежа, якую баранілі прусы, выхадцы суседняй Прусіі, уцёкшыя ад крыжакоў і прынятыя на пасяленне Трайдэнам. Пасля зацяжных атак штурмоўцам удалося адваяваць гэтую вежу, і тады, як піша летапісец, роспач ахапіла абаронцаў замка. Цытую: «Страх жа велік і ужасць падзе на горад, і быша акі мертве стаяшы на забаролях горада, а ўзяці з толпа занято бысць упаванне іх». Мураваная вежа прыкрывала самае слабае звяно абароны ўваходную браму. Правда, па ўсім відаць, і вылыняне не былі пэўнымі, што змогуць здабыць увесь замак. Акрамя таго, в гарадзенскім палоне знаходзіліся захоплены напярэдадні галіцка-валынскія воі баяры. Таму справа была вырашана мірна. Нападнікі, атрымаўшы сваіх, раней захопленых гарадзенцамі вояў, адышлі ва сваясі, як занатаваў летапісец. Іначаша думаць о сваіх баярях, как бы іх моцна дабыці, но не могаша нікакожа. Мсціслав жа і Владзімір і Юрія да канчаса згаражаны тако. Горада імне і маці, свае баяры вы і маці, баяры свае паімаша, а гораду невеспеша нічыгожа, тако возвратішася ва сваясі. Дэталёвае апісанне гэтага эпізоду гісторыі замка цікавае згадкай пра мураваную вежу. Несумненна, яна была сваячкай і равеснічкай знакамітай белай вежы ў Камянцы. Абедзве належалі да гэтак званых вежаў валынскага тыпу, гатычных абарончых збудаванняў, што прыйшлі да нас з заходняй Еўропы праз заходнеўкраінскія землі. Як вядома, готыка, гатычны стыль, назва архітэктурна-мастацкага стылю, распаўсюджанага ў сярэднявечнай заходняй Еўропе. Яна паходзіць ад назвы германскага племя готаў, якое, дарэчы, не мае ніякага дачынення да гэтага стылю. Крыніцы ўзгадваюць яшчэ падобнае збудаванне ў Берасці, слядоў яго не захавалася. Да той самай сям'і належыць і вежа пад назвай шчытоўка ў Наваградскім замку, руіны якой да сёння відныя на Наваградскім замчышчы. В эфире Радио Рация, программа «Спокон веков». Доследчики лічат, что менавіта згаданая в летописи вежа показана на знакамітай гравюры гародні с 1568 году. Там яна выразна вылучаецца сярод рэшты замкавых умацаванняў, мае круглую форму і падобна да сваёй камянецкай сястры белай вежы. Сёння на паверхні зямлі слядоў гарадзенскай вежы не захавалася, але ў свой час мне давялося ўдзельнічаць у археалагічных раскопках на месцы гэтага зніклага таямнічага збудавання. Раскопкі адбываліся ў цяжкіх умовах, на схіле гары, у самым канцы лета, калі існавала небяспека, што блізкія восеньскія дажджы могуць размыць раскоп і парушыць пляцоўку замкавай гары. Аднак мы паспелі ўскрыць частку магутнага, як мае быць в абарончай вежы, падмурка. Здавалася б, вырашаная яшчэ адна гістарычная загадка, праблема дакладнага месца знаходжання вежы, калі б не дзіўная дэталь, што ўсю справу надварот заблытала. Ускрыты фрагмент мура належаў да пабудовы, якая ў плане была не круглай, а прамавугольнай, магчыма квадратнай. Паўстала новая загадка. Ці то мы натрапілі на нейкае іншае, невядомае дагэтуль абарончае збудаванне, ці то аўтар гравюры памыліўся, і наша вежа была не круглай, як камянецкая белая вежа, а прамавугольнай, як наваградская шчытоўка. Больш верагодным здаецца другое меркаванне, што знакамітая гарадзенская вежа 13-го стагоддзя была не круглай, але з прамымі вуглами, а яе выява на гравюры 16-го стагоддзя недакладная. Яна магла быць вынікам памылкі ці неахайнасці выканаўцаў. Гравюра рабілася завочна, з малюнка. У другой палове 13-го стагоддзя барацьба Вялікага княства Літоўскага з Галіцка-Валынскім княствам працягвалася з пераменным поспехам. Урэшце, амаль праз 100 гадоў наша дзяржава не толькі здолела адбіцца ад паўднёвага суседа, але сама пераняла і далучыла да сябе большую частку Галіцка-Валынскага княства.